Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 marca, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuacja kilku domów w małopolskim Tarnowie. W pobliżu jednego z budynków znaleziono granaty. Zmiany w ustawie o KRS mogą być potrzebne. Jeśli nadal organy konstytucyjne państwa, jak prezes Sądu Najwyższego, nie będą wykonywały swoich obowiązków. Mówił o tym w Trójce szef gabinetu politycznego prezydenta. W Rosji dzisiaj cisza wyborcza, jutro Rosjanie wybiorą prezydenta. Cztery granaty przeciwpancerne z czasów II wojny światowej znaleziono przy jednym z domów w Tarnowie w Małopolsce. Odkryto je podczas prac przebudowy ogrodzenia. Natrafił na nie właściciel domu. Uwiadomiona została grupa pirotechniczna z Tarnowa, która zabezpieczyła to miejsce. Niestety, ponieważ jest to obszar dość gęsto zaludniony, musieliśmy ewakuować 7 gospodarstw, to jest 16 osób. 14 z tych osób znalazło schronienie u swojej rodziny, natomiast dwóm osobom musieliśmy zorganizować miejsce w hotelu. Mówił Paweł Klimek z tarnowskiej policji. Jutro rano na miejsce przyjedzie patrol saperski z Rzeszowa i zajmie się granatami. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa może być konieczna. W Trójce mówił o tym szef gabinetu politycznego prezydenta. Do tej pory nie było pierwszego posiedzenia KRS w nowym składzie, jak mówił Krzysztof Szczerski. Obowiązek jego zwołania, zgodnie z obecnymi przepisami, spoczywa na pierwszej sędzi Sądu Najwyższego, czyli profesor Małgorzacie Gersdorf. Daty jednak nie wyznaczono. Nowelizacja będzie konieczna, jeśli nadal organy konstytucyjne państwa, jak prezes Sądu Najwyższego, nie będą wykonywały swoich obowiązków, bo zwołanie KRS-u jest czynnością techniczną, a nie czynnością wolicjonalną, czyli nie wynika w ogóle z woli czy z oceny sytuacji, tylko po prostu jest technicznym obowiązkiem pierwszego prezesa. Małgorzata Gersdorf zrezygnowała z przewodniczenia KRS po wybraniu przez Sejm nowych członków Rady. W tej sytuacji posiedzenie organu zwołuje pierwsza prezes Sądu Najwyższego, czyli także Małgorzata Gersdorf. Jednocześnie w środę PiS złożył marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o KRS. Zgodnie z nim pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego zwoływałaby prezes Trybunału Konstytucyjnego. Pożary trafią na Warmii i Mazurach. Podpalaczom sprzyjała dzisiaj słoneczna i wieczna aura, a zupełnie nie przeszkadzał mróz. Co grozi za wypalanie traw, między innymi o tym opowie Paweł Karpiszen. Dziś strażacy gasili ogień w ponad 20 miejscach całego województwa. We wszystkich przypadkach pożary udało się szybko opanować i spalone powierzchnie nie przekroczyły 1 hektara. Jednak w 2 miejscach ogień przeniósł się do lasów i ratownicy musieli gasić po szycie. Strażacy i leśnicy jak co roku apelują, by nie wypalać traw. Za podpalanie łąk, pastwisk i nieużytków grozi grzywna, a w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia czy spowodowania dużych strat materialnych także kara więzienia, nawet do 10 lat. Rolnicy, którym udowodni się celowe wypalanie traw, mogą stracić część albo nawet całość unijnych dotacji. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. A teraz cisza wyborcza w Rosji. Jutro zostaną tam otwarte urny, a Rosjanie będą wybierali prezydenta. O najwyższy urząd w państwie walczy 8 kandydatów, w tym urzędujący prezydent Władimir Putin. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski jest w Moskwie, będzie na bieżąco śledził przebieg rosyjskich wyborów. Zgodnie z ordynacją wyborczą, dobę przed rozpoczęciem głosowania zabroniona jest jakakolwiek agitacja. W mediach nie mogą pojawiać się komentarze dotyczące głosowania, przedwyborcze sondaże i reklamy poszczególnych kandydatów. W trakcie kampanii do Centralnej Komisji Wyborczej wpłynęło kilkaset tysięcy skarg i uwag dotyczących różnego rodzaju nieprawidłowości. Znaczna część dotyczyła wykorzystywania stanowisk w administracji państwowej do prowadzenia agitacji. Część kandydatów skarżyła się na nieuczciwy przebieg debat prezydenckich, a niektóre organizacje opozycyjne zwracały uwagę na represje dotykające ich przedstawicieli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tradycyjna parada przeszła przez nowojorską Piątą Aleję, to w związku z Dniem Świętego Patryka. Irlandzkie święto po raz 257 zamieniło reprezentacyjną ulicę Manhattanu w zieloną falę. W paradzie przeszło ponad 150 tysięcy ludzi, a według szacunków wydarzenie to obserwowały 2 miliony osób. Blisko 1/3 Amerykanów z okazji Dnia Świętego Patryka zaplanowała przygotowanie specjalnej potrawy. Do tradycyjnych należy peklowana wołowina z kapustą. Amerykanie mają wydać dzisiaj blisko 6 miliardów dolarów. Sporą część zostawią na pewno w irlandzkich pubach i barach. Według statystyk pokazanych przez CNN w Ameryce mieszkają 32 miliony osób irlandzkiego pochodzenia. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. A teraz sport i Mateusz Fusiarz. Są takie dni, kiedy oglądając Lotto Ekstraklasę przecieramy oczy ze zdumienia. Kiedy oglądamy ładną piłkę, składne akcje i przede wszystkim pada dużo bramek. I tak jest właśnie dzisiaj. W pierwszym sobotnim meczu Termalika przegrała 2-4 z Pogonią Szczecin. W kolejnym także zanosiło się na porażkę gospodarza, bo do 94 minuty Jagiellonia przegrywała 1-2 z Arką. I wtedy stał się cud. Najpierw wyrównał Łukasz Burliga, a później w ostatniej akcji meczu gola na wagę zwycięstwa zdobył Jakub Wójcicki. Cały stadion przy Słonecznej wręcz oszalał ze szczęścia. Po takich dwóch widowiskach poprzeczka dla Korony Kielce i Górnika Zabrze zawieszona jest bardzo wysoko. W tej chwili jest 34 minuta i mamy wyniki 1-0 dla Korony. Ale nie tylko w Polsce grają w piłkę. W Anglii chociażby dzisiaj liga przeplatana pucharem. W Premier League kolejna porażka West Bromwich Albion bez Grzegorza Krychowiaka, tym razem z Bormów 1-2. A także zwycięstwo Liverpoolu z Watfordem 5-0. Cztery bramki Mohameda Salaha. W pucharze Tottenham pokonał 3-0 Swansea, a od 15 minut Manchester United gra z Brighton. We Włoszech Spal gra z Juventusem, Thiago Cionek na boisku, Wojciech Szczęsny na ławce. Działo się także w Vikersund, gdzie odbył się konkurs drużynowy w skokach narciarskich. Stoch, Hula, Żyła i Kubacki zajęli drugie miejsce. Tak w rozmowie z Telewizją Polską Dawid Kubacki skomentował pogodę. Mieliśmy dość spore rozbieżności. Wiaterek nas nie oszczędzał i albo się trafiło, albo nie. No ale takie są czasami loty. Z pogodą jeszcze nikt nie wygrał, więc tak naprawdę było ważne trzymać koncentrację nad tym, co mamy do zrobienia na skoczni. Tego się trzymać do samego końca. To nam dało drugie miejsce, więc myślę, że możemy być zadowoleni z tego dnia. Wygrali Norwegowie, którzy dzisiaj skakali tak, jakby konkurencji nie było. Raz jeszcze Dawid Kubacki. Właśnie tu dyskutowaliśmy na dole, że tak naprawdę, żeby dzisiaj z nimi wygrać, to nawet nie tyle jednego, co dwóch by ich musieli nie wystawić. Skakali dzisiaj bardzo dobrze, to jest jedna kwestia. Myślę, że też troszeczkę szczęścia do warunków mieli, ale to jest normalna sprawa w sporcie i tutaj pokazali naprawdę, że latać potrafią i wygrali no z taką przewagą, że to jest nie do pomyślenia. A było to 265 punktów nad Polską i 283 nad trzecią Słowenią. Jutro konkurs indywidualny, ostatni w cyklu Row R. Kamil Stoch ma ponad 50 punktów przewagi nad Norwegiem Robertem Johanssonem, a zatem powinien to utrzymać. Po piłce nożnej i skokach czas jeszcze na siatkówkę. W plus lidze zgodnie wygrywali gospodarze. Jastrzębski Węgiel pokonał 3-1 Oniko Warszawa, Asseco Resovia wygrała 3-0 z Łuczniczką Bydgoszcz, Zaksa Kędzierzyn Koźle pokonała 3-0 Espadon Szczecin, a Skra Bełchatów ograła 3-0 MKS Będzin. Mówi drugi trener Skry, Michał Winiarski. Bardzo dobrze dla nas. Cieszymy się, że 3-0, cały mecz pod naszą kontrolą. Tak naprawdę wszystko, co sobie założyliśmy dzisiaj, zostało zrealizowane i cieszymy się z 3 punktów. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Jutro śnieg popada przede wszystkim na Podkarpaciu, trochę słabiej na Śląsku, Opolszczyźnie, Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Do tego na południu może powiać silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach minus 7 stopni na południowym wschodzie, minus 1 w centrum, najcieplej 3 stopnie na północnym zachodzie, a tej nocy temperatura spadnie do minus 7, minus 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival. 19-22 kwietnia. Sara Tavares, Raul Midon, Marta Gomez, Tito Parisz, Fabia Rebordao, Roberta Sai, Take Six, Filharmonia Bałtycka i Stary Manesz. Media Patroni. Twój styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestival.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Explaining why Jungle out. Z pewnością nie jest to najwybitniejsze dzieło, jakie nagrał kiedykolwiek Todd Rundgren, ale ponieważ poświęcono jednak Stephenowi Hawkingowi, postanowiliśmy zacząć trzecią godzinę właśnie tym nagraniem. Julia Marcel dostała pełne błogosławieństwo od Boba Dylana na to, żeby zrobić własną wersję Like a Rolling Stone. W najbliższy poniedziałek będzie to w Trójce. Piosenka dnia.

No bardzo na czasie, bo jeszcze Like a Rolling Stone. A teraz Sam Mistrz. To jest wersja króciutka, próbna z pewnego filmu. Próbuję, to są jeszcze wczesne lata 60. Oficjalną wersję usłyszeliśmy dopiero po latach kilkudziesięciu, ale wcześniej nagrała ją Nico. Everybody will help you. The conductor, his spirit still stuck on the line. But if I save you any time, come on, give it to me. I keep it with mine. W przypadku niego to był po prostu prezent od samego Boba Dylana. Natomiast piosenkę nagrała jeszcze cała reszta świata, m.in. Judy Collins, Fairport Convention, Spooky Tooth, Marianne Faithfull. Courtney Love miała nagrać tę piosenkę i być może ją nagrała i nie umieściła na albumie Nobody's Daughter. A Nico zaczynała swoją muzyczną, śpiewającą karierę tak, z Brianem Jonesem. Można powiedzieć, że zaczynała Nico całkiem, całkiem pogodnie. To jeżeli już szukamy takich perełek w jej repertuarze, to znajdujemy coś, co moim zdaniem ukazało się dopiero na przekrojowym boksie Serge'a Gainsbourga w XXI wieku. Takim z muzyką filmową. Pour que je striptease, que voulez-vous que je vous dise? Moi, jour après jour s'en vont, une à une et mes illusions. À chaque nuit, un autre automne s'effeuillerait bien mon automne. Et tout ceci pour qui, pourquoi? Est-ce pour lui, est-ce pour toi? si c'est pour toi que je striptease, il faut pourtant que je te dise que tu es solide entre nous, un peu voyeur, un peu voyou. Mais ce ne sont là que chimères, de ma bouche à ma jarretière, car personne, pas même toi, ne portera la main sur moi. Ici s'achève le striptease qui te grise et m'idéalise. Voici la chair de la poupée, ses vêtements éparpillés. Pourtant, si je suis toute nue, je garde mon âme à genoux, et je reste en tout point pareil, là dans le plus simple appareil. Przed tygodniem i przed dwoma i przed trzema i bardzo często graliśmy też oczywiście utwory Niko z debiutu Velvet Underground. Tak się składa, że ostatnio opublikowano nagranie zespołu Touhaya, na którym wykonują piosenkę, którą kiedyś śpiewała, uwaga, matka Andy'ego Warhola. Brala, brala, wybierala i tak są. Kolejne utwory z tego albumu być może już za tydzień w liście osobistej. Rozpoczęła się południowoamerykańska odsłona festiwalu Lollapalooza. Ku mojej rozpaczy w tym roku Jane's Addiction akurat w tym przynajmniej fragmencie na razie nie występują. Jak słusznie zauważył słuchacz, przyszła więc pora na pewien utwór. Thank you. Za kilka tygodni ukaże się nowy album Briana Eno. Kompilacyjno-składankowo-premierowy. Przygotowuję się do programu na temat Eno od prawie 3 lat, kiedy na festiwalu Sound Edit miałem okazję nagrać z nim rozmowę. A teraz wszystkie wątki sklejają się w jedną całość, jako że za chwilę Nico ze swojego 5. albumu zrobionego z Johnem Calem, na którym Brian Eno też bierze udział. Gra na syntezatorach w 3 utworach. A z kolei Nico postanowiła powrócić do początków pisania i śpiewania piosenek. Jak mówiłem niedawno w Trójce, uczył ją tego Jim Morrison. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. To była Lista Osobista. Dziękujemy. Inside the gold mine, ride the highway west, ride the snake. Ride the snake to the lake, the ancient lake. The snake is long,